Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Underage dress. Nie wiem, czy ten głos do rozpoznania, bo każda płyta trochę inna. Fakt, jakby się wgłębić, wsłuchać, to Omara Rodriguez'a Lopeza można rozpoznać niemal w każdym utworze, mimo tego, że zmienia się jak kameleon. Kolejna płyta z serii 12, choć mam wrażenie, że ta seria z 12 już osiągnęła poziom 12 i poszerza się i jest coraz szersza, ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby po tym, jak może pół roku temu albo rok temu zaniósł do IPKK zbiór swoich płyt i uznano, że dobrze było je po kolei co dwa tygodnie wydawać, no to przez ten rok, no ile mógł nagrać płyt? 10, 15, więc seria może być zdecydowanie dłuższa. Omar Rodriguez Lopez zaczyna dzisiejszy Mikrokosmos, a za jego wykonanie odpowiadają Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dwie godziny nowych płyt z drobnymi, może w sumie około 10-minutowymi wyjątkami. Na początek dobry, obok Omara Rodriguez Lopeza nowa płyta Granddaddy. Bye. Czy na całej płycie będzie kontynuacja His Simple, His Dumb, His The Pilot? Myślę, że nie. Chociażby patrząc po długości utworów, na jej dłuższy, tylko 6 minut. Poza tym myślę, że same piosenki. Granddaddy, nowa płyta 3 marca 2017 roku. Zaraz obok, dokładnie miesiąc wcześniej, 3 lutego, nowy album Elbow, album, któremu przysłuchujemy się co rusz, gdy pojawi się kolejne nagranie, no to dziś mogę powiedzieć, jest nowe nagranie Elbow, nazywa się Gentle Storm. Elbow, kolejne nagranie i kolejne ładne nagranie. Znamy 3, przynajmniej ja przyniosłem Państwu 3 z tego albumu, który już za parę dni do nas trafi. Tak, 3 dzień lutego, to przecież za tydzień będzie i to już nie cały. Więc kiedy ta płyta trafi do mnie w całości, mam nadzieję, że te trzy bardzo dobre zapowiedzi, bardzo dobrą płytę zapowiadają Little Fictions zespołu Elbow. Antimatter, tak? Antimatter postanawia z jednej strony ruszyć w trasę koncertową i będzie u nas na całej serii koncertów. No dobrze, ta seria składa się z trzech koncertów. 12 marca Katatonia Jazz and Blues Club w Katowicach, potem 13 marca Hydrozagadka w Warszawie i 14 marca Protokultura w Gdańsku. To trzy koncerty, a oprócz tego dwupłytowy zapis koncertu Live Between the Earth and Clouds. Pojawia się wersja CD, pojawia się wersja DVD, a ja pomyślałem, sięgnę po jakieś starsze nagranie zespołu Antimatter. To będzie płyta Lights Out, wydana 24 czerwca 2003 roku. Zajrzałem do dużej encyklopedii i zdałem sobie sprawę, że w przyszłym roku ta formacja, w pewnym sensie projekt jednoosobowy przez długi czas, będzie obchodzić 20-lecie. 1998 rok to start projektu Antimatter. Duncan Patterson i Mick Moss założyli ten zespół. Potem Duncan poszedł w swoją stronę, a w zasadzie odszedł trochę od muzyki. A Mick eksperymentował, czy to w stronę trip-hopu, trochę muzyki elektronicznej, czy akustycznej też, bo przecież były takie płyty. Teraz stało się to wszystko bardziej rockowe, a z drugiej strony myślę, że Mick nie jest już dekarzem, bo tym zajmował się w przerwach między muzyką, a w zasadzie od czasu do czasu sobie wracał do muzyki, by coś nagrać. I myślę, że najwyższa pora, by zająć się nią na poważnie i chyba to słychać na nowych płytach. One dosyć często się już teraz ukazują i są dosyć mocno dopracowane. Poza tym, no to już nie jest jednoosobowy twór, tylko cały zespół. Będzie można zobaczyć ich na koncertach, tak jak mówiłem, w marcu tego roku i właśnie za moment ukazuje się wersja DVD z nagraniami koncertowymi. I to nie będzie pierwsza płyta koncertowa zespołu Antimatter. Są tacy w Polsce. Pewnie jest z 50, może ze 150 osób, które posiadają wcześniejsze oficjalne wydawnictwo koncertowe właśnie w wersji wizyjnej Live in Ostrołęka, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, przechodzimy dalej do kolejnej nowej płyty. Istniejący od ponad 10 lat bostoński zespół The Lights Out. Are you ready for the reckoning? And the reckoning, get ready for the reckoning. Trip. Słowo trip rozdzielone kropeczkami jako skrót dłuższej nazwy. Zespół The Lights Out i skojarzeń całe mrowisko. Ja wybieram skojarzenie takie. Ciekaw jestem, to taki pomysł tylko rzucony w eter. Jak duża część z nas pomyślała sobie o niedzielnym południu, o godzinie 12, 13, coś takiego. The Pirates, Mike Brady. I skoro jesteśmy już przy tych niekoniecznie nastrojowych utworach, to mam dla Państwa płytę w zasadzie z kwietnia 2017. 31 marca dokładnie ukaże się album o tytule utworu, którego teraz posłuchamy. Nazywać się będzie Automaton, a śpiewać będzie J.K. Jamiroquai. I can't just see me running. Jeszcze odnośnie poprzedniego utworu, Krystian pisze, magazyn Morze, TVP Szczecin, słynna czołówka z klipem z piratami. To, jeśli się nie mylę, to były pomieszane nagranie, było skąd z innego miejsca wzięte, nagranie audio i nagranie wideo też z innego miejsca wzięte, ale stworzone to tak, że dziś, jak powiem, że po 30 latach, pewnie się dużo nie pomylę, ciągle jeszcze gdzieś tam mamy przed oczyma. A przed momentem Jamiroquai, płyta, tak jak mówiłem, pojawi się prawie w kwietniu, pod koniec marca. Pierwszy singiel pojawia się dziś, po raz pierwszy. Przed tygodniem bądź przed dwoma słuchaliśmy nowego nagrania Kokorozji z Anonim, albo Anonią. A teraz mamy zapowiedź całej, niedużej, bo sześcioutworowej płytki. Paradise to tytuł utworu i tytuł epki, która pojawi się za niecałe dwa miesiące, 17 marca. Anoni z nową, niedużą płytą, ale chyba będzie bardzo przyjazna słuchaczowi, tak wnioskuję po pierwszym nagraniu. Sievert przed tygodniem obchodził urodziny, namawiali mnie państwo, żeby coś więcej, no bo jak to można obchodzić urodziny Sieverta i dwa nagrania? 7 minut w ciągu całego mikrokosmosu. No to jedno takie ważne, moim zdaniem, choć z dyskografii Madrugady czy jego można by było naprawdę bardzo dużo ważnych wyciągnąć. Only When You're Gone. Dawno go nie było. Zespół Paradise z kolei z Sievertem w roli głównej też już niedługo, za jakieś dwa miesiące myślę, będziemy słuchać nowych nagrań. Only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone and away. Only when you're gone. Gonna need a hammer and nails to construct this bit of love song. This crude testament and song that rings out only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. And away. Only when you're gone. Rude are the tongues of love that speak of mercy for us all and leave us only with a song. And leave us only with a song. Now it's a calm and a hollow whisper that consumes my body when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. Only when you're gone. Oh, and away. Only when you're only when you're gone and away. Your ghost moves through me in that special way. It's a nice hotel, my hometown. Come feel the darkness of this prison cell. Long and I love you well. So bury me in the kitchen. Bury me at the start. Oh, bury me at for we do no longer know what we can no longer hold. On days like these our heads fill up with smoke and our memories grow old. Only when you're gone, only when you're gone, only when you're gone, and no way, only when you're gone. Jeśli chodzi o ważne nagranie Siwerta, czy Madrugady, czy około madrugadowe, no to, to nie ukrywam, to jedną audycję bez najmniejszego problemu, drugą pewnie też, z takimi najważniejszymi nagraniami. Trzecią? Uzbierałoby się. Madrugada, album The Nightly Disease, grudzień 2001 roku. No tutaj na tej płycie, już na samej tej jednej. Black Mambo, Step Into This Room and Dance For Me, Lucy One, A Sister, no i na samym końcu Only When You're Gone. Madrugada. Okej, okay, nowe płyty. Powiedziałem, że tylko na moment będziemy odchodzić od tych nowych. Tak też będzie tym razem. Oklahoma City. Zespół nazywa się Horse Thief. Złodziej konia, Ho Steve, amerykański zespół, który mam wrażenie, że debiutuje, że to w ogóle jest ich pierwsza płyta. Płyta, która przed momentem się ukazała i nazywa się, no właśnie, Trails and Truth. Na początku stycznia ogłosili, że ruszają w trasę koncertową, że przyjadą do Europy i będą w Wielkiej Brytanii, będą w Niemczech, będą w Holandii. Na 16 koncertach będą supportować The Fellas Brothers. No ale niestety, Ian Fellas się rozchorował. Nie znam szczegółów, nie będę tutaj domniemywał, co się stało. W każdym razie cała trasa koncertowa dla takiego początkującego zespołu europejska została odwołana. Oczywiście mają nadzieję, że te koncerty jednak się odbędą w późniejszych terminach, ale na razie to Ianowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 7,5, 7 i trochę. 7 minut do godziny 5, to teraz może dla tych, co się budzą. Promo for the folks at home who like to take some comfort fun, killing young and colored ones. But all they ever stole was smokes, all they ever told were jokes. Have you heard they colored one? What the fuck's a colored one? Tell me what you color, son. Are you not a mother, son? Pop goes another one. Pop goes another one. How are you afraid? You got grenades. You the one in that camouflage. All we got are these cameras, huh? Nazywają się Knives, jak noże, ale nie The Knives, Knives. Nie do końca znam biografię tego zespołu, ale, Ale mam wrażenie, że bardzo początkujący, bo około 500 osób na razie zainteresowanych na dużym portalu społecznościowym, a płyta bardzo, bardzo dobra, nazywa się Boy Thursday, składa się z 10-3-4-2-minutowych utworków, bardzo mocnych i każdy z nich chyba trafiony.